znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 29 stycznia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę firmy AstraZeneca. W lutym do Polski ma trafić 500 000 dawek tego preparatu. Zakończyła się akcja ratunkowa w Żurowej w Małopolsce. Pod gruzami zawalonego budynku nikogo nie znaleziono. Rosyjskie służby zastraszają opozycjonistów, którzy planują w niedzielę ogólnokrajowy protest. Europejska Agencja Leków autoryzowała szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. By weszła ona na unijny rynek, potrzebna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej. Niewykluczone, że zostanie ona wydana jeszcze dziś. Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych, poinformował, że w lutym do Polski trafi około 500 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca. To mniej niż początkowo deklarował koncern. Otrzymaliśmy informację, że jeszcze nie zaakceptowany ostateczny formalnie plan dostaw już zaczyna być przez AstraZeneca modyfikowany i wiemy, że te dostawy będą ograniczone do 25%, czyli o 3/4. Także rodzi to wiele pytań, wiele wątpliwości. Na tę chwilę informacja, którą posiadamy, jest taka, że otrzymamy w lutym około 500 000. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ostateczny plan dostaw potwierdzony przez AstraZeneca. Szczepionka firmy AstraZeneca będzie trzecią dopuszczoną na unijny rynek. Teraz przypominamy, dziś po raz ostatni obowiązywały godziny dla seniorów. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że zniesienie tego rozwiązania od 1 lutego to reakcja na prośby przedsiębiorców i właścicieli sklepów. Jak dodał, zgłaszali oni, że seniorzy nie korzystali zbyt często z zakupów od 10 do 12 i sklepy w tym czasie świeciły pustkami. Stąd też trudno utrzymywać w tym momencie taką fikcję, że udostępniamy te sklepy seniorom, kiedy seniorzy z tych sklepów tak naprawdę w tych godzinach nie korzystają. I biorąc pod uwagę, że te szczepienia dotyczące grupy seniorów postępują, na dziś mamy zaszczepionych pierwszą dawką w okolicach 915 tysięcy osób i drugą dawką w granicach 178 tysięcy. Biorąc pod uwagę ten proces szczepień, zdecydowaliśmy się jednak odejść od godzin dla seniorów. Do 14 lutego przedłużone zostały dotychczas obowiązujące obostrzenia. Wyjątkiem będzie otwarcie od poniedziałku centrów handlowych oraz instytucji kultury. Rząd zdecydował o przedłużeniu programu bezzwrotnych dotacji dla mikro i małych firm. Te informacje przekazał premier Mateusz Morawiecki, który przebywa z wizytą na Dolnym Śląsku. Zdecydowałem, że również za styczeń i za luty, nie tylko za grudzień, będzie obowiązywała możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji 5000 zł przez każdą z tych jednoosobowych działalności gospodarczych, którym obroty za kolejny miesiąc spadły o 40% lub więcej. Premier odwiedził w Dzierżoniowie firmę Libra. Jak mówił, rozumie przedsiębiorców, którzy przez pandemię koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji. Dodał jednak, że w tym momencie decyzja o przedłużeniu większości obostrzeń była konieczna. Zakończyła się akcja ratunkowa w Żurowej w Małopolsce, gdzie zawalił się strop hali sportowej przy szkole podstawowej. Rannych zostało 7 robotników, w tym 2 ciężko. Pod gruzami nikogo więcej nie znaleziono. Na miejscu pozostają strażacy, którzy oświetlają teren budowy na potrzeby działań prowadzonych przez policję i Inspektorat Nadzoru Budowlanego, powiedział rzecznik Małopolskiej Straży Sebastian Woźniak. Na razie nie są znane przyczyny tego zdarzenia. Rosyjskie organy ścigania ostrzegają opozycjonistów przed odpowiedzialnością karną za udział w niedzielnej demonstracji. Chodzi o planowaną kolejną akcję pod hasłem Uwolnić Nawalnego. Moskiewska policja od środy prowadzi prewencyjne zatrzymania współpracowników i krewnych opozycyjnego polityka. Aleksiej Nawalny przebywa w areszcie, skąd wezwał swoich zwolenników, aby się nie bali i wychodzili na ulicę. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. Moskiewska policja zwróciła się do sądu o zastosowanie domowego aresztu wobec najbliższych współpracowników Aleksieja Nawalnego, Lubow Sobol i Olega Stepanowa oraz brata opozycjonisty Olega. Funkcjonariusze chcą, aby za kraty trafiły także piosenkarka Pussy Riot Maria Aluchina i szefowa Stowarzyszenia Lekarzy Anastazja Wasiliewa. Rozesłano listy gończe za szefem regionalnych sztabów Aleksieja Nawalnego Leonidem Wołkowem, którego śledczy oskarżyli o nakłanianie nieletnich do udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Prokuratura Generalna ostrzegła, że każde agresywne działanie ze strony demonstrantów będzie kwalifikowane jako próba wywołania rozruchów. Po ubiegłotygodniowej akcji w obronie Aleksieja Nawalnego w całej Rosji zatrzymano 4000 osób, w tym 50 dziennikarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Zima, weekend, co tu wybrać? Piłka nożna czy skoki narciarskie? Może najpierw jednak futbol, bo na powrót Ekstraklasy kibice czekali już od ponad miesiąca. O godzinie 18 rozpoczął się w Lubinie mecz Zagłębia z Wisłą Płock, czyli 6 z 11 drużyną po dotychczasowych 14 kolejkach. Wynik podamy w sporcie po 21. Drugi dzisiejszy mecz ma znacznie większy ciężar gatunkowy. Zagrają bowiem druga z trzecią drużyną w tabeli, czyli Raków Częstochowa z Pogonią Szczecin. Kto wie, czy ewentualne dzisiejsze zwycięstwo nie jest na wagę Mistrzostwa Polski? Sebastian Kowalczyk, pomocnik Pogoni Szczecin. No mieliśmy teraz miesiąc czasu na to, żeby się przygotować, więc myślę i głęboko w to wierzę, że będziemy dobrze taktycznie rozgrywali ten mecz i że ułożą się po naszej myśli. Fajnie, że gdzieś dwa czołowe zespoły spotykają się już na początku. Mam nadzieję, że damy dobre widowisko i no i najważniejsze dla nas, dla Pogoni, no to oprócz tego, żeby zagrać dobry mecz, to żeby zapunktować. Wiadomo, jak punkty są ważne w tej lidze, także chcemy dobrze zacząć drugą część sezonu. W styczniu Ekstraklasa jeszcze nie grała. Jakby nie patrzeć, to historyczne chwile. A jeśli chodzi o skoki, to naszych reprezentantów czeka weekend w Willingen, a nas, kibiców, przed telewizorami. Dziś odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu, do którego Polacy awansowali w komplecie. Mieliśmy dziś dwa bardzo mocne akcenty polskie. Klemens Murańka wylądował na 153 metrze, czym ustanowił rekord skoczni. Dało mu to jednak dopiero piąty wynik dzisiejszych kwalifikacji. Wygrał je Andrzej Stękała, który poleciał krócej o metr, lecz lepiej stylowo i z lepszym współczynnikiem wiatrowym. Zawiłe to, ale to nie jest skok w dal, tylko skoki narciarskie. Oprócz Stękały i Murańki w jutrzejszej serii numer 1 wystartują także Piotr Żyła, dziś 6, Dawid Kubacki 7, Kamil Stoch 29, Jakub Wolny 35 oraz Aleksander Zniszczoł, który był dzisiaj 40. Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski awansowali do 1/8 Pucharu Europy. Dziś we Włocławku pokonali izraelski zespół Ironii Nessyjona 93-86. W tej chwili Anvil gra ze szwajcarskim Fribourg Olympique. W Dusznikach Zdroju trwają Mistrzostwa Europy w biatlonie. W sprincie na 7,5 km 15 dobiegła Magdalena Gwizdoń, która mimo że strzelała na 100%, ale na metę dobiegła 42 sekundy po zwycięzczyni. Słabo wypadli nasi mężczyźni. Grzegorz Guzik próbował tłumaczyć swoje 69. miejsce. Wiadomo, że ten śnieg, który cały czas pada z nieba, utrudnia nam tą pracę. Ja akurat przy pierwszej sztelnicy, jak i też przy drugiej, przybiegając po prostu miałem zasypane delikatnie przyrządy, bo ten śnieg po prostu zacina cały czas i gdzieś się zatyka te przyrządy, więc dwa razy musiałem je delikatnie odetkać, dmuchając przyrządy. Natomiast no, jest na pewno zmiana po prostu gdzieś tych strzałów, ale podobna sytuacja była na przestrzałce, więc myślę, że błędy, które się u mnie akurat dały na leżaku, były tylko i wyłącznie moje i tutaj nie ma co zwalać na warunki atmosferyczne. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały weekend zapowiada się pochmurny, jutro dużo chmur, tylko na północy kraju większe przejaśnienia, miejscami głównie na południu opady śniegu. Chłodno, od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do plus 3, tyle pokażą termometry na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro 96 godzin wyścigu mega okazji. Okazja ściga okazję i ciągle wjeżdżają nowe. Na przykład iPhone 12, pamięć 128 giga za 4249, taniej o 200 zł. I do 50 rat 0%, RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl i pod 855 855 855. No Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Nowa ściana. To jeszcze nigdy nie było tak proste. Wybierz nowy kolor do swojego wnętrza, bo teraz farba do wnętrz z modnej palety Becker's Designer Collection, tworząca wytrzymałą ceramiczną powłokę, już za 79,90 za 2,5 litra. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 10 minut temu minęła 19. Piątkowa walizeczka jest gotowa. Przy wieczornej konsolecie dziś Agnieszka Łukasiewicz. Przy komputerach pracuje Marek Pawlukiewicz. Przy mikrofonie Piotr Baron i zapraszam Państwa do współpracy. Adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. Z walizeczki pierwsza płyta. Trying to change the system from within. I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan. First we take Manhattan, to Joe Cocker oczywiście. Pana Michała, niezawodnego naszego, nie tylko piątkowego słuchacza z Tarnowa, bardzo pozdrawiam. Pan Michał napisał: w dobrym nastroju zasiadam przy wieczornym radioodbiorniku i melduję swoją obecność. Cieszę się bardzo, panie Michale. Nie wiem, czy ujawniać zawartość walizeczki, nigdy tego nie wiem, ale zawsze, kiedy mówię państwu dobry wieczór w piątek, pierwsze listy kierują takie pytanie, co tam dziś w walizeczce. A zatem powiem tak, że w drugiej godzinie naszego spotkania, oczywiście dziś radio lampowe, dziś wydanie międzynarodowe, i w drugiej godzinie będzie bardzo dużo muzyki polskiej, dlatego że chcę ukłonić się Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, której finał już po raz 29 w naszym kraju, ale o tym po godzinie 20. Natomiast po 21 dziś absolutny kogiel-mogiel, dlatego że w walizeczce znalazły się płyty i artyści, których radio dawno nie odtwarzało. Po 21 tak będzie i po 21 jeszcze zaplanowałem dzisiaj dodatkowe korepetycje z filologii. A w pierwszej godzinie będzie tak. We'll be right back. Wrapped Around Your Fingers. I to był zespół The Police z tej znakomitej i bardzo znaczącej w historii muzyki płyty. Tak i zostałem. Pies zaczął skomleć z radości, jak usłyszał pana głos. Słuchamy, czekając na gości. Niech pan miło gra przez cały wieczór. Kraków tym razem. A, to pani Ewa. Pani Ewo, dziękuję za list. Różnie się zachowują nasi czworonożni przyjaciele. Mam kota dachowca, który tarza się na dywanie z radości, kiedy słyszy gitarę Garego Moora. A jeśli chodzi o Kraków, to pomyślałem sobie natychmiast po przeczytaniu tego listu, że tak mnie już nosi i pewnie wszystkich nas, że najchętniej jedno z wydań naszego spotkania po godzinie 19 w piątek nadałbym z Krakowa, z jakiegoś pięknego miejsca, jakiego no tam bez liku i do wyboru. Może z Kazimierza. Teraz na razie to jest niemożliwe, ale być może jeszcze kiedyś w Krakowie się spotkamy ze słuchaczami programu trzeciego i stamtąd walizeczka krakowska będzie nadawana. No nic, na razie takie sobie tylko marzenia. Z walizeczki wyciągam jedną z moich ulubionych płyt zespołu Perfect. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kracze. Wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę. Życie z nami, tak ściskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę. Życie z nami, tak ściskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł gra przez moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Życie z nami, tak ściskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę. Życie z nami, tak ściskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok?

I nie dosyć, że ładnie śpiewa, to jak zwykle przygotowując spotkanie z Państwem oglądałem sobie wideo. Pięknie wyglądała w tym wideoklipie. Taka jest ładna ta Natalia Imbruglia. I mam nadzieję, że... No bo czasy mamy tak trudne, że trzeba się karmić nadzieją, że niebawem dostaniemy od niej coś nowego. A jeszcze za moment opowiem Państwu o listach związanych z Krakowem. Z walizeczką wracamy za chwilę. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Won't you come? Wash away the rain. Wydaje mi się, bo nie jestem pewien i państwo pewnie mają w tej sprawie swoje zdanie, ale wydaje mi się, że trudno wspomnieć muzykę lat 90. bez tego utworu. Zespół Sun Garden i Black Hole Sun. Teraz w sprawie Krakowa, bo te moje rozważania i marzenia o tym, by stamtąd na żywo znów nadać audycję w programie trzecim, spotkały się z bardzo takim państwa życzliwym i szerokim echem. No to powiem tak, że jak minie paskuda, zarzucę wędkę z karteczką do dyrekcji programu trzeciego, do panów dyrektorów z napisem, a może na żywo z Krakowa. No i zobaczymy, co wtedy z tego wyjdzie. Ja zawsze jestem gotów do podróży, no a teraz to już mnie po prostu roznosi, jak bardzo wielu z nas w tym czasie, kiedy jesteśmy tak bardzo mocno zamknięci. Tak jak trudno sobie wyobrazić muzykę lat 90. bez utworu Soundgarden, tak mnie trudno sobie wyobrazić muzykę polską bez formacji Strachy na Lach. Po prostu ich lubię bardzo, lubię ich słuchać, lubię ich teksty. Wspomnę dzisiaj taki utwór, który kiedyś był na liście przebojów programu trzeciego i występowała w tym zestawieniu ze Strachami jeszcze wokalistka, która kryje się pod pseudonimem It's Miss Lily. Nigdy nie udało mi się jej spotkać, ja bardzo chciałem, dlatego że jestem ciekaw, czy It's Miss Lily nagrywa coś solowo, bo głos bardzo mi się podoba. A zatem Strachy na Lachy, It's Miss Lily, Obłąkany obłok. Nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga iskierka. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok. zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Strachy na dachy, It's Miss Lily i Obłąkany obłok. Dziękuję Państwu za listy, które płyną do radia. Jeszcze będę część z nich cytował. Ale teraz muzyk, którego miałem przyjemność i szczęście poznać tutaj w Warszawie. No i który w mojej walizeczce ma takie miejsce szczególne. Kiedyś w ogóle się złapałem na tym, że miałem walizeczce podczas jednego programu chyba cztery jego płyt. Na dziś wybrałem Beryl. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. Every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too late to dabble. It's all too late. Too late, your devil is a soul too late. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late. It's too late, your devil. It's all too late. It's too late, your devil. It's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she. After all she did. After all she did. After all she did. Padło pytanie, więc odpowiem, gdzie udało się spotkać Phila Collinsa w Warszawie. On przyjechał tutaj promować dawno, dawno temu płytę Sailing to Philadelphia i dla dziennikarzy wtedy zorganizowano spotkanie. Mieliśmy czas, aby nie tylko zadać pytanie, ale także sobie z nim usiąść i po prostu pogadać. A w związku z tym, że mówi dość niedbale, ale jest gadułą, to spotkanie było bardzo przyjemne. Z walizeczki jeszcze też stały bywalec zespół Fleetwood Mac. Go your own way. Go, go. Go Your Own Way, zespół Fleetwood Mac, kiedy w czasach licealnych z kolegami słuchaliśmy tej płyty, to zawsze obok leżała płyta Helicopters. Ain't Got My Music, zespół Porter Band. Nie chcę ryzykować twierdzenia, że we wszystkich domach osób, które kolekcjonują płyty, ta płyta jest, ale w bardzo wielu, bo wiele takich sygnałów, ba, nawet zdjęć dostałem dziś do studia. Sięgamy po kolejną płytę i to jest płyta, która... Płyta artysty, który musi się pojawić w walizeczce, gdybyśmy ewentualnie jechali do Krakowa. Tom Petty. Let me run with you tonight. I'll take you on a moonlight ride. There's someone I used to see, but she don't give a damn for me. Well, let me get to the point. Let's roll another joint. Turn the radio loud. I'm too alone to be proud. And you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me. Zapraszamy